matinée, mon épée, Baluka kayo na mi balie, Olo bakayo si o balae, Oso banini o salaka di matida, Osalina chose a mi balie, Osi ora te bamboko ya mokili, Koko sa mi bali ma be mingie, Matida die, Oso nio. kaka mibali ba ebiyongo ya lelo bandi kokosa matita e. Na chance moto mi ko bibisa ikolo ya fiele na yo matitae.